1 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet gaat met Israël praten of Nederland weer onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen kan leveren. Dat is sinds februari door de rechter verboden, omdat de kans bestaat dat Israël in Gaza het humanitair oorlogsrecht schendt. Maar het leveren van onderdelen mag wel als de vliegtuigen niet worden ingezet in de Gazastrook. Demissionair premier Rutte denkt dat Israël daar niet op zit te wachten, maar gaat er wel met het land over praten. VVD, BBB en CDA willen dat Nederland weer onderdelen naar Israël gaat sturen na de aanval van Iran afgelopen weekend. In Groningen is blij en opgelucht gereageerd op het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wet die die sluiting regelt. De Groningse gedeputeerde Suzanne Top zei dat het bijna niet te geloven is dat het besluit is genomen na al die jaren. Groningers hebben jarenlang gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan. De Groninger Bodembeweging roept Groningers daarom op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. In Kerkdriel in Gelderland is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een autobedrijf. De vlammen slaan uit het pand en er komen dikke zwarte rookwolken vrij. De brandweer zegt dat mensen die last hebben van die rook ramen en deuren moeten sluiten. Er zijn zo'n 30 brandweerwagens ingezet om het vuur in Kerkdriel te blussen. En Ajax heeft ten koste van Feyenoord de finale bereikt van het KNVB-bekertoernooi bij de vrouwen. In Amsterdam won Ajax met 2-1 na verlenging. Morgen is de anderhalve finale tussen Excelsior en Fortuna Sittard. Die finale is uiteindelijk op 20 mei op een nog te bepalen locatie. Het weer, nu nog droog, bij 1 tot 5 graden. In de loop van de nacht komt er vanuit het noordwesten opnieuw wat buien over. Overdag is het bewolkt, met soms een bui, maar soms ook wat zon. En het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het leuke van de oudheid is dat je echt overal discussie over kunt hebben. De Romeinse samenleving is waarschijnlijk een van de meest vermogensongelijke samenlevingen die we ooit gekend hebben. Eeuwenlang is onophoudelijk en onverdroten geëxperimenteerd om voor Romeinse keizers een zo herkenbaar mogelijk imago in elkaar te knutselen. Romeinen dachten over bijna alles na wat wij kunnen bedenken. Alles verandert, niks vergaat. Dit is de hartslag van Olivier Hekster, historicus en hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ik leerde hem kennen door Rare Jongens, de podcast, waarin hij wekelijks enthousiast vertelt over de Romeinen. En waaruit blijkt dat we helemaal niet zoveel verschillen van de Romeinen. Want ook zij maakten zich zorgen over het klimaat. Ook zij moesten dealen met boerenprotesten, met racisme, met hooligans, met ongelijkheid. Er was feminisme. Er waren populistische leiders. En er waren zelfs juice-kanalen. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Olivier, fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Als ik het zo opsom, dan denk ik van, wat waren eigenlijk de verschillen? Het Romeinse Rijk, ik zeg dat heel vaak, het was een militaire dictatuur. Dus gelukkig is dat nog een best groot verschil. Ja. Het was ook best een nare samenleving, hoor. Ja, had je er niet willen leven in die tijd? Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat het alleen maar leuk zou zijn voor hele rijke witte mannen die verder niet nadachten over de voordelen die ze hadden om die voordelen te hebben. Dus nee, liever niet. Nee. Want dat is op een gegeven moment viral gegaan, hè, op social media, van vragen aan je vriend of aan je echtgenoot van hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Nou, hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Ja, ik zeg, deze vraag wordt me best wel vaak gesteld. Ja. Want het is een hele gave hype natuurlijk voor iemand die zich met de Romeinse oudheid bezighoudt. Ik denk heel vaak aan het Romeinse Rijk, maar heel zelden in het weekend. Oh. Als in, voor mij is het echt werk. Je eerste quote is meteen: het leuke van de oudheid is dat je over alles discussie kunt hebben. Zelfs over de beginperiode en de eindperiode van het Romeinse Rijk. Nou, zelfs over de beginperiode of de eindperiode van de oudheid, van alles. Hè. Het geldt eigenlijk voor elke historische periode. Alles is een constructie en hangt er vanaf wat wij ervan kijken. Maar als je kijkt naar het Romeinse Rijk, ja, kijk maar wanneer je begint. De Romeinen hebben een mythisch begin wat wij dan zo 753 voor Christus dateren. Mm-hmm. Nou, rond die tijd was er inderdaad wel al, hè, dat kan je archeologisch zien, een stad daar. Dus daar was al een Romeinse tijd, waarschijnlijk daarvoor ook. Je kan hem ook beginnen als ze een wereldrijk hebben. Je kan ze ook beginnen als er een keizerrijk is. Noem het maar. En wanneer je het kan laten ophouden, nou, doe ik heel vaak met mijn studenten. Juni 2010 sterft Otto van Habsburg. Dat is de laatste man die geboren is met de claim dat hij een erfgenaam van het Romeinse Rijk is. Dus zo lang gaat het door. Tuurlijk gaat het niet zo lang door. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat maakt wel duidelijk dat je, hè, wat je oudheid noemt, wat je Romeinse Rijk noemt, wat je welke historische periode dan ook noemt, dat hangt er vanaf vanuit welke criteria jij ernaar kijkt. Maar hoe begrens jij het? Niet heel strak. Ik meen serieus dat het feit dat die periodisering iets over ons zegt, betekent ook dat je hem niet heel rigide moet maken. Dus ergens in de late 5e eeuw, 400, 500, verandert er heel veel in het westen van het Romeinse Rijk. Maar heb je in het oosten van het Romeinse Rijk met Constantinopel en Istanbul nog tot diep in de 15e eeuw een rijk. Karel de Grote claimt Romeins te zijn, maar er verandert wel. Dus ergens in die 6e, 7e, 8e eeuw verandert er wel heel veel. Dus daarna houdt het echt wel op, denk ik. En de laatste quote die je voorlas, die is niet van jouzelf. Wel een hele mooie quote. Alles verandert, niets vergaat. Van Ovidius. Ja. Ovidius was een dichter? Ja, was een dichter uit de tijd van Augustus. Dus als je het hebt over het Romeinse Rijk, zeg nou, je kan ongeveer 800 beginnen voor Christus en 800 na Christus eindigen. Dus dan heb je een lange anderhalf millennium. En nou, ongeveer in het midden daarvan heb je de periode waarin het Romeinse Rijk een keizerrijk wordt. Eerst Julius Caesar en dan Augustus. Dat zijn de namen die de meeste mensen wel kennen. En onder Augustus verandert er heel erg veel. En heb je ook heel veel dichters die reflecteren op wat er daar politiek en cultureel gebeurt. En nou, ik vind in ieder geval de mooiste dichter daarvan, misschien ook wel een van de bekendere, is Ovidius. Je hebt Virgilius en Ovidius als de bekendste dichters. En Ovidius schrijft een heel mooi werk, Metamorfose, waarin iedereen altijd in alles verandert en de goden daar lekker bezig zijn. En daar komt dit citaat ook uit. En dat is dus alles verandert. Iedereen verandert van plaats, van vorm, van zijn. Maar toch blijft er een hele hoop hetzelfde. En wat kun je dan nu nog zien in onze huidige samenleving wat afkomstig is uit het Romeinse Rijk? Wat vind je het meest zichtbaar? Die vind ik heel lastig, want opnieuw, dat hangt vanaf waar je naar kijkt. Een hele voor de hand liggende is, als je naar Amerika kijkt, dat hele idee met een senaat en met een beeldtaal die heel Romeins is. Die proberen Romeins Rijk te spelen, maar dat heeft ook weer te maken met hoe Voltaire en Rousseau daarover dachten. Romeins recht is een hele duidelijke, die op een vorm nog steeds doorwerkt in onze samenleving. Christendom is misschien wel de meest dominante verandering die in de Romeinse tijd vorm krijgt en waar wij nog mee te maken hebben. Maar je kan een hele hoop dingen noemen die uit de geschiedenis komen. En het Romeinse Rijk is best een lange geschiedenis. Nou, laten we eens een leuk experiment doen. We staan nu hier in een studio in Mediapark. Ja. Zie je hier nog iets terug wat te herleiden is tot het Romeinse Rijk? Het leuke is, heel vaak ga je met die vragen, dan ga je naar technische dingen kijken en dan houdt het best snel. Ja, hier is veel techniek op. Natuurlijk. Hier zit veel techniek, tv's. Er zit een verschil. Er waren dingen die de Romeinen ook al hadden. Romeinen hadden ook gebouwen, Romeinen hadden ook ramen, Romeinen hadden ook publieke ruimtes, Romeinen hadden ook vormen van communicatie. Dus op die manier, die waren ook bezig met bepaalde boodschappen doorgeven op een manier dat wij dat aan het doen zijn, alleen niet over de radio en misschien niet midden in de nacht. Dus afhankelijk van het abstractieniveau dat je hebt, kan je het alles terugleiden. Heel direct, ik kijk nu rond. Nou, dit een plant. Plant. Ja, daar staat een plant. Ja, Romeinen hadden ook planten. Nee, maar het wordt op een gegeven moment heel banaal. Dus dit is. Ik denk dat in ons hele directe dagelijks leven er best weinig is waar het direct teruggaat of waar wij aan de Romeinen gaan denken, behalve dan al die mannen die permanent aan Romeinen denken. Maar het hangt er ook vanaf in welke ruimte je staat. Stel deze vraag in een museum. Ja. Of stel deze vraag in een wat klassieker gevormd stadsbeeld waarin die Grieks-Romeinse vormentaal doorgaat, heb je natuurlijk een heel ander antwoord. En dat communicatiekanaal waar je het over had, van hoe werkte dat bij de Romeinen? Ja, hangt er vanaf wie met wie aan het communiceren was. Dus opnieuw, nee, er was geen radio en nee, je kan niet heel veel mensen bereiken. Maar ook Romeinen waren natuurlijk bezig om te proberen elkaar te begrijpen. Waren bezig om boodschappen door te brengen. Dat waren politici aan het doen, dat waren dichters aan het doen. Ovidius wilde ook graag dat zijn werken gehoord en gelezen werden. Dus dan ga je met mond-op-mond reclame verder. En daar heb je dan ook inscripties die je op muren kan zetten of graffiti die je neer kan zetten. Je hebt teksten die op het Marktplein hard voorgelezen worden. Kom dit vooral horen, dit is echt geweldig mooi. Nou, tot op zekere hoogte is wat wij doen nu niet iets heel erg anders. Ik moest heel erg lachen om een aflevering over influencers. Nee, ik weet niet of het die aflevering was, maar een aflevering waarin jullie bespraken de graffiti inderdaad. Oh ja, dat is die. In de podcast bestaat steeds uit twee delen. We hebben één deel waarin we proberen na te denken over een onderwerp dat nu relevant is. En hoe ga je daar anders naar kijken als je kijkt hoe dat met de Romeinen gebeurde? Daar komt Influencers binnenkort online. Daar komt er een over Influencers. De andere is een uitdaging waarin iemand... dus onderaan de podcast kunnen vragen gesteld worden. En iemand probeert dan een onderwerp te vinden waar de Romeinen nooit over gedacht hadden. En daar waren inderdaad juice channels als een uitdaging. Nou, en eigenlijk vergelijkbaar met waar wij het net over hebben. Nee, juice channels bestaan er niet, want de orde van grootte van mensen bereiken bestaan er niet. Maar ja, fijne gravity waarin de vuige roddels zo schunnig mogelijk opgeschreven worden, zodat veel mensen ze kunnen zien. Ja, die waren er ook bij de Romeinen. Welke werd ook weer genoemd? Die met graffiti werd op de muren werd geschreven? Ja, mag ik dat hier? Ja, natuurlijk. Nou, het ging over welke seksuele standjes er precies door wie op welke manier gedaan werden. Met naam en toenaam erbij. Dus dat was... dat is dan heel duidelijk. Dat is heel duidelijk, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Olivier Hekster. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Heersende Verwachtingen is een vol en erudiet boek over de voortdurend wisselende gedaante van het keizerschap. Het laat overtuigend zien dat het leven van de Romeinse keizers werd bepaald door tradities, de rollen die ze moesten spelen en de heersende verwachtingen van hun onderdanen. Uitstekend verslag van de politieke situatie in dat tijdvak. Het verhaal stamt uit de 3e eeuw. Verwacht geen literatuur. Het is geschiedschrijving met een zeker waarheidsgehalte. Dat heeft me geboeid. Prachtig, ik ben fan van de Romeinen. Jullie vertellen het perfect. Veni, vini, visi voor rare jongens. Lekker luisteren en je leert ook nog wat. Wat een fijne verteller is die Olivier. Hashtag Olivier Hekster. Wat reacties op... het boek Heersende Verwachtingen is vorig jaar verschenen. Ja, ja. Over de keizers in het Romeinse Rijk. 6 eeuwen, toch? 6 eeuwen keizers? Ja, ongeveer. Het hele idee van keizerschap. Meer dan keizerschap dan individuele keizers. Precies. En reacties op de podcast. Rare jongens. En misschien even duidelijk om te zeggen... maak je samen met Marijn Dogge, hè, van de Universiteit van Nederland. Wiens idee was het om die podcast te starten? Marijns, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, Marijn is op een gegeven moment... De Universiteit van Nederland heeft sowieso een eigen podcastkanaal... waar ze onderwerpen hebben. En daar een wat langer geleden wilde hij iets weten over gender en seksualiteit. En toen is hij bij de Romeinen, toen is hij bij mij gekomen. Daar hebben we een uitzending gemaakt. En dat was zo leuk om samen te doen dat hij zei... wil je daar meer van doen? Dus toen hebben we wat uitonderhandeld. En daar hebben we ook mijn eigen universiteit, de Radboud Universiteit... is daar heel fijn in geweest. Dus Lieneke van Dijk van Communicatie denkt ook echt mee... en helpt ook echt mee. En op die manier gaan wij samen zitten en praten over Romeinen. Dus dat is heel erg leuk. En is dat een beetje hetzelfde als hoe je lesgeeft? Oh, dat is een grappige vraag. Een beetje, denk ik wel... Marijn stelt hele goede vragen en die probeer ik te beantwoorden. Ik denk dat de dynamiek is wat anders... omdat je heel zelden één op één les geeft. Het is een interessante vraag, want je gaat meteen vragen... hoe geef ik les? Nou, je hebt hoorcolleges, daar praat ik veel. Daar word ik enthousiast en daar heb je het soort... Nee, ik praat automatisch met mijn handen, dat zie jij wel... maar de mensen hier niet. Ik kan niet zonder handen praten. Dat heb ik bij de podcast ook. Dan ben je allerlei dingen met elkaar aan het verbinden. Dus dat hoorcollege deel, dat lijkt denk ik wel op de podcast. Bij lesgeven heb je natuurlijk ook werkcolleges... en je hebt ook één op één gesprekken met mensen... die scripties of proefschriften aan het schrijven zijn. En dan heb je een hele andere dynamiek, want dan gaat het veel meer... de diepte in en probeer ik in ieder geval de studenten meer te laten praten. Oh ja. Ben ik niet noodzakelijkerwijs heel goed in om de studenten te laten praten. Maar dat is wel de bedoeling. Want ik noemde al een aantal thema's. En dat is het leuke aan de podcast. Het zou eigenlijk mooi zijn dat je hoort hoe de Romeinen met de problemen van nu om zouden gaan. Omgingen. En dat wij daar dan iets van kunnen leren. Maar is dat ook echt zo? Nou ja, dit is. Marijn zegt steeds, of vraagt steeds: wat kan je ervan leren? En daar probeer ik steeds geen antwoord op te geven. Omdat. Nou ja, we begonnen net al met wat het grote verschil is: een hele nare samenleving vol met slaafgemaakte en militaire dictaturen. Ja. Daar wonen we in Nederland gelukkig niet. Dus direct leren is heel lastig. Wat ik steeds zeg, en wat ik ook echt denk, is dat de geschiedenis je helpt om met een andere blik te kijken naar de problemen van nu. Dus het is niet zo dat we kunnen leren hoe de Romeinen iets deden. of hoe de Romeinen iets niet deden, behalve misschien dat het fijn is om mensen minder snel mensen dood te maken, dat kan je ervan leren. Ja. Maar juist omdat het een periode is die afgesloten is, waar eigenlijk geen belangen meer zijn, omdat iedereen al heel erg lang dood is, en omdat die samenleving zo anders is, kan je makkelijker nadenken over de problemen die zij hadden. En dat helpt ons wel om, ja, het klinkt heel erg als de historicus die antwoordt, maar dat ben ik nu eenmaal. Dat helpt ons wel om te reflecteren met welke problemen wij te maken hebben en welke patronen daaronder liggen. En in die zin kan je er dan misschien wel van leren. Dus als je een van de afleveringen die we gemaakt hebben gingen over wat Marijn dan boerenprotesten noemt. Hè. Dus wij hebben een onderwerp wat breder is en hij plakt er een mooie titel op. Dat gaat over grondbezit en problemen met grondbezit en het vergroten van boerenbedrijven in de Romeinse Republiek. Nou, daar kan je niet direct iets van leren, want dat is in de Romeinse tijd enorm gekoppeld aan militairen die daarop wonen en hun eigen wapenrusting moeten betalen. Dat is allemaal niet relevant voor nu. Maar je merkt wel dat die veranderingen in die discussie heel moeilijk tot stand komen in de Romeinse tijd, omdat degene die zelf het meeste belang hebben met heel veel grond houden, degene zijn die de beslissingen nemen. Nou, daar kan je dan inderdaad zien dat je heel vaak door de geschiedenis ziet dat belanghebbenden niet noodzakelijkerwijs degene zijn die je de beslissingen moet laten nemen over dingen waar ze zelf voordelen van hebben. Dus op die manier leer je er misschien niet van, maar worden bepaalde patronen wel duidelijker. En ik vond de aflevering over klimaatproblemen vond ik heel interessant. Want de Romeinen maakten zich ook zorgen over het klimaat. Ja, dus wat we daar ook zeggen, niet over het klimaat als een soort eindtijdverandering waar wij over denken, omdat gewoon die lange termijn planning en het steeds slechter worden van het klimaat door menselijk handelen minder duidelijk was. Maar dat menselijk handelen directe invloed had over de leefbaarheid van je omgeving. Daar maakten de Romeinen zich druk over. Daar maakten de Grieken zich druk over. Ik vind het echt heel illustratief dat Plato, die kennen veel mensen als de grote wijsgeer, die vooral niet ideeën leer en weinig praktisch, die schrijft erover dat gewoon als je al die bomen wegkapt in de buurt van Athene, dat je grond minder vruchtbaar wordt en dat je verschuivingen van aarde krijgt als het hard gaat regenen. Nee, dat vind ik interessant, omdat dat een beeld van die antiek is dat we veel minder vaak naar voren halen. Je vroeg eerst, wat zien we om ons heen als mensen over de Romeinen praten of over de Grieken praten, als die mannen, hoeveel keer per dag, één keer per dag, één keer per week, geen idee, aan Eén de Romeinen keer per dag. Denken. Ja, ja. Dan denken ze volgens mij heel zelden aan Romeinen die nadenken over de problemen die het gevolg zijn van het te veel plukken van planten zodat planten uitsterven, of het doodmaken van dieren voor de arena zodat die uitsterven. Terwijl dat ook plaatsvond en daar waren mensen ook mee bezig. Dus juist omdat we zo'n heel eenzijdig beeld van die oudheid creëren, grote mannen die oorlog spelen, wordt dat ook een fout voorbeeld. Ja. En er wordt zelfs ook gepraat over luchtvervuiling. Oh ja, er is zelfs wetgeving. Justinianus is er aan het einde van die periode. Is een belangrijke keizer die het Romeins recht ook codificeert. Dus die al die oude Romeinse wetten bij elkaar zet en in één groot corpus brengt. Nou, daar staat gewoon op het recht op schone lucht. Dat heb je nodig. En het lijkt me ook duidelijk, als jij in een grote stad woont waar heel veel verbrand wordt en waarin ook toga's wit gemaakt worden door urine. Het zal daar niet heel lekker geroken hebben. Dus dat je dan gaat nadenken over frisse lucht, verbaast mij niet zo. En dat hoort ook bij Rome. Het is ook gewoon een grote stad, of Alexandrië hetzelfde, Istanbul, Constantinopel hetzelfde, een grote stad waar heel veel mensen samenwonen en moeten leren hoe dat werkt. En dan gaan ze vormen ontwikkelen die wel en niet werken om dat hanteerbaarder te maken. Het geluid van je jeugd. Hallo, wie spreekt mij? Het is een beetje een combinatie. Ah. Dit was ook eentje. Ja, het begon dus met de familie Knots en daarna Cake op de Week. Ja. Want daar keek je alle twee naar. Zeker. Ja, leuk om dat zo te horen. En wat voor kind was je? Ach, en ik maar nadenken dat ik nu fijn over de familie Knots en Cake op de Week wil praten. Ik las heel veel, ik was in heel veel dingen geïnteresseerd. Ik lees heel veel, ik ben in heel veel dingen geïnteresseerd. Dus wat dat betreft niet. En ik ben een tamelijk klein en mager mannetje, dat was ik toen ook. Toen had ik ook nog een hele grote tanden waar een beugel wat aan gedaan heeft. Dus ik was je stereotype nerd, denk ik wel. En las je ook al geschiedenisboeken? Ook wel. Jawel, ook wel. Maar vooral veel fictie. Dat geldt nog steeds zo. Ik lees werkboeken voor mijn werk. En ik lees geschiedenisboeken voor mijn werk. Historische fictie vind ik interessant. Mm-hmm. Maar ik lees vooral heel veel fictie in hele, hele brede zin. En hoe ontstond jouw fascinatie voor de oudheid? Toevallig, denk ik. Nou nee, ik heb die oudheid altijd wel interessant gevonden. Die Griekse mythe en theater heb ik interessant gevonden. Ik heb zelf heel veel theater gespeeld, ook als kind, tot vrij lang. Dus dat is ook een van de dingen die ik veel deel. Past misschien bij dat nerdbeeld, geen idee. En als je met theater bezig bent, is dat Griekse theater gewoon echt heel, heel mooi. En op een gegeven moment ben ik geschiedenis gaan studeren omdat ik geschiedenis interessant vond. En daar ben ik pas echt geïnteresseerd geraakt in die oudheid. Dus ik ben echt ook een historicus die zich toevallig in de oudheid heeft gespecialiseerd, in plaats van wat veel van mijn collega's zijn klassici, die helemaal vanaf het begin gegrepen zijn door die klassieke talen en van daaruit klassieke zijn gaan studeren en bij de geschiedenis van de oudheid op die manier terecht zijn gekomen. En is dan je missie, zeg maar, wat je eerder zei, van om ook die kant te belichten die niet zo vaak naar boven komt als we het over die oudheid hebben? Dat wordt het steeds meer. Ik bedoel, ja, dat kan ik nu wel missie noemen, maar dat is een beetje flauw, want ik ben zo'n jaar of 20 nu hier. Jaar of 20 ben ik hoogleraar in Nijmegen. En die afgelopen 20 jaar heb ik voornamelijk over Romeinse keizers geschreven. Dus dat is nou stereotypische ding waar mensen wel aan denken. Dus het is een beetje flauw te zeggen dat mijn missie is er anders over na te denken. Wat ik wel altijd geprobeerd heb, is mensen laten na te denken over de oudheid vanuit een hele breed scala aan bronnen. Dus waar heel vaak vanuit de antieke literatuur gedacht wordt, vind ik het heel belangrijk en interessant om ook de leefomgeving, mensen om zich heen, wat zien ze voor zich? Welke munten gebruiken ze? Welke inscripties zien ze? Welke papieren hebben ze? Wat horen ze? Wat ruiken ze? Wat zien ze? Om dat mee te nemen. En steeds meer vind ik het ook belangrijk om dat dan niet alleen te betrekken op die belangrijke mannen die toevallig de macht hadden, maar een veel bredere groep van mensen in de oudheid mee te nemen. Maar dat zegt ook weer iets over hoe ik veranderd ben. Ja. En wat ik ook interessant vond in de podcast is over racisme en ongelijkheid. Twee hele andere dingen, hè? Ongelooflijk veel ongelijkheid in het Romeinse Rijk. Ja. Het is een van de meest vermogensongelijke samenlevingen die we kenden. En opnieuw, militaire dictatuur, dus dan heb je veel ongelijkheid. Het risico dat mensen je doodmaken is best wel groot. Het racistische element is relatief beperkt. We hebben wel stereotypen uit de teksten over allerlei mensen en hoe vreselijk ze zijn. En er is een soort zelfbewustzijn bij Romeinen dat eigenlijk alleen de oude generaties uit het Italische Schiereiland goed zijn. Tegelijkertijd hebben we op een gegeven moment een keizer waarvan we weten dat hij geboren is in Noord-Afrika, volgens afbeeldingen zwart was. En de enige discussie over zijn afkomst in de teksten die we hebben is dat zijn Latijn niet een mooi genoeg accent had. Dus dat is een heel ander type aandacht over verschillendheid, waarbij racisme minder belangrijk lijkt te zijn. Ja, want hoe kies je de thema's, zeg maar, die jullie bespreken in de podcast? In overleg. Dus gewoon een rijtje af. Wat zijn leuke onderwerpen? Wat zijn onderwerpen die nu interessant zijn? Daar speelt ook mee, nou, je had het net over een missie. Ik vind het problematisch dat Romeinse Rijk als een soort verheerlijkt voorbeeld van goedheid neergezet wordt en een voorbeeld wat we moeten naleven. Want het is tamelijk verschrikkelijk. Ik denk ook dat er een hele hoop problemen nu zijn waar we niet over willen nadenken. Omdat als je het gesprek erover hebt, het meteen ongelooflijk polemisch wordt en een wel eens niet eens verhaal wordt. En de oudheid, die Romeinse tijd, helpt om dat gesprek van iets meer afstand te voeren. Dus de onderwerpen die we centraal zetten zijn ook onderwerpen die we belangrijk vinden. En nou ja, daar zit ook een discussie tussen Marijn en mij in. Want Marijn maakt podcasts, daar is hij heel goed in. Nou, daar weet ik natuurlijk de ballen van. Dus die kan onderwerpen vinden waarvan hij ook denkt dat mensen ze willen beluisteren en de smalte daar goed van inschatten. ik wil graag ook bepaalde gesprekken voeren. Dus dat is, ja. Dat is een onderhandeling. Nou ja, als je het hebt over een probleem waar we nu mee kampen in de samenleving. Polarisatie. Ja. Zouden we ook kunnen doen. We hebben populisme al gedaan. En daar zit natuurlijk een stuk polarisatie in. Polarisatie kan je ontzettend interessant vergelijken met wat er zeker in de Romeinse Republiek gebeurt, waar op een gegeven moment bepaalde maatregelen niet meer doorgevoerd kunnen worden. Niet omdat mensen niet zien dat dat de noodzakelijke maatregelen zijn, maar omdat twee verschillende groeperingen elkaar niet gunnen dat zij degene zijn die die maatregel doorvoeren. Dus een soort blokkade in welke vorm van politiek handelen als gevolg van polarisatie. Dat zie je zeker. Tegelijkertijd heb ik met een aantal andere mensen een tijd geleden een pleidooi voor polarisatie gehouden. Juist, voor meer. Voor meer polarisatie, ja. In de zin dat polarisatie aan zich is niet altijd slecht. Hè? Dus je hebt polarisatie nodig om bepaalde grote veranderingen door te voeren. Vrouwenrechten zijn er niet gekomen omdat mensen fijnvriendelijk met elkaar zijn gaan onderhandelen. Daar is een hele gepolariseerde strijd voor gevoerd en die was nodig. Dus op zich, en ook dat kan je dus in die Romeinse tijd zien, daar zijn momenten waarop polarisatie het gevolg heeft gehad dat er grote en achteraf gezien noodzakelijke veranderingen tot stand zijn gekomen. In de hele vroege Romeinse Republiek had er ook in de Romeinse burgers waren er een enorme klasseverschillen. De plebejers en de patriciërs, het maakt verder niet zo heel veel uit. Want dat is echt met geweld afgedwongen dat die plebejers ook rechten kregen. Nou, dat heeft het Romeinse Rijk sterker gemaakt. Het heeft voor een iets eerlijkere samenleving geleid. Ik denk dat er weinig mensen zijn die terugkijken en zeggen dat was een slecht idee. Dat was niet tot stand gekomen zonder polarisatie. Aan de andere kant heb je de polarisatie waar ik het net over had in de Late Republiek, waarin mensen in het politieke debat vooral tegen elkaar aan het schreeuwen waren en niks aan het doen waren om maar te voorkomen dat de ander winst haalde. Ja, dat is een polarisatie waar je weinig aan hebt. Waar zou in deze tijd polarisatie toe kunnen leiden? Tot welke positieve dingen? Ja, nou doe je precies wat Marijn doet. Het proberen uit van de historicus over nu. En daar ben ik altijd heel voorzichtig in. Daar ben ik bewust voorzichtig in. Omdat ik vind, als historicus kan ik iets zeggen over wat er gebeurd is. Ik kan iets zeggen over hoe wij daarover denken. Ik kan ook iets zeggen over hoe wij daarover denken veranderd is. Dat vind ik interessant, want dat zegt iets over onze tijd. Ik vind het heel lastig om uitspraken te doen die een politicoloog moet doen, want dat ben ik niet. Dus waar zou het toe kunnen leiden? Ja, dan zijn we toch een beetje aan de borrelpraat bezig. Dat kan je net zo goed beantwoorden als ik. Maar als je het hebt tussen een goede vorm van polarisatie en een minder constructieve vorm, ja, eigenlijk een soort mini-workshop van hoe moet je polariseren, zodat het tot iets leidt. Ja, nee, maar en dat is wat ik zeg. Als je terugkijkt, dan zie je dus dat polarisatie vaak nodig is om belangrijke hervormingen waar een grote groepering tegen is tot stand te laten komen. Nou, fijn. Mm-hmm. Als polarisatie doorslaat en er alleen toe leidt dat er geen enkele bereidheid is samen te werken en naar elkaar te luisteren, dan werkt het niet. Dus misschien polarisatie kan alleen tot iets leiden als hetzij één groepering heel veel sterker is dan de andere. Dat is niet noodzakelijk een fijne manier van werken, maar dan wint er één groepering. Of als polarisatie ertoe leidt dat mensen toch gaan luisteren naar het gesprek dat gevoerd wordt. En, nou ja, maar daar en dat praat is ik, een soort van tegenstrijdig. Ja, daar praat toch? Ik liever. Ja, dat is wat. Nou, dat weet ik niet. Is dat tegenstrijdig? Want juist bij polarisatie zie je dat beide partijen juist niet meer naar elkaar luisteren. Nou ja, polarisatie, voor zover ik het begrijp, is natuurlijk dat er tegengestelde kanten worden ingenomen. Ja. Dat doen we heel vaak. Dat wil niet zeggen dat je niet naar elkaar luistert. Het vinden van een compromis staat volgens mij tegenover de polarisatie. Hè. Wij zijn altijd heel erg op zoek naar het vinden van compromissen. Nou, ik denk dat hele grote veranderingen zelden via een compromis tot stand komen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, ja, ik moet dan aan corona denken. Had je tegenstanders van het vaccineren en voorstanders. En ik zag niet hoe dat bij elkaar kwam of hoe ze naar elkaar luisterden. Ik zag vooral hoe dat alleen maar een grotere afstand daartussen aan het ontstaan was. Opnieuw, dat is hetzelfde wat ik gezien heb, maar hier heb je sociologen en politicologen voor. Dus dat heb ik ook gezien. Maar volgens mij is het punt dat ik in ieder geval probeer te maken, is dat er een verschil zit in de negatieve effecten van polarisatie die we allemaal zien, waar jij het nu over hebt. Mm-hmm. En daarmee zeggen dat we vooral nooit moeten polariseren. Ik denk dat nooit polariseren, als dat betekent dat we het altijd permanent met elkaar eens moeten zijn en gezamenlijk in onze fijne bubbels moeten zitten, dat is ook niet goed. Dus een beetje schuren is belangrijk. Het accepteren dat er tegengestelde belangen zijn die tot conflicten kunnen leiden, dat lijkt me ook belangrijk. Maar nu, en dan praat ik meer als Olivier dan als historicus, ik zou het wel heel fijn vinden als we daarbij naar elkaar kunnen blijven luisteren. Ja, ja, precies. Maar dat is dan, zeg maar, mijn gedachte die ik daarbij heb van, dat is juist heel moeilijk. Het is ontzettend moeilijk. Toch? Dat is weer het nadeel. Als ik dan wel weer terugkijk naar die oudheid, zie ik geen voorbeelden van dit soort hele gepolariseerde denkbeelden die in fijne vredelievendheid tot een grote verandering hebben geleid. Ja. Dat leidt bijna altijd tot een vorm van conflict. En daarmee tot verandering. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn David Bowie. En je hebt twee nummers van David Bowie doorgegeven. Strangest When We Meet of Through These Architect Eyes. Ja, zijn allebei van First Outside. Ja. En album uit 1995. En welke kies je? En aan welke gebeurtenis koppel je die dan? Je mag zelf kiezen, maar dan doen we Strangers When We Meet. Dat vind ik een net mooier nummer. Ja. En ik koppel dat aan het jaar dat ik naar Rome ben gegaan in mijn studie. Dus meer een kantelpunt dan een wankelpunt. 1995 heb ik een Erasmusjaar in Rome doorgebracht. En dat is echt wel zo'n periode waar je, waar mijn leven in ieder geval echt vrij fundamenteel veranderd is. Want dan heb je dat gestudeerd, je bent daar heel de tijd mee bezig geweest en dan ga je naar die plek. Nee, het is eigenlijk andersom. Ik was aan het studeren en ik had de mogelijkheid een jaar weg te gaan. Dat Erasmusjaar is echt geweldig. Inmiddels is het wat korter, maar echt, de manier dat je in een ander land je eigen studie kan doorvoeren. En de stad waar ik graag naartoe wilde was Rome. Omdat het leek mij een hele gave stad. Ja. En toen ben ik ook eigenlijk veranderd van iemand die vooral die Griekse geschiedenis interessant vond naar die Romeinse geschiedenis, omdat ik een jaar in die stad Rome heb mogen doorbrengen. En ja, die stad is zo mooi. Ja? Wat vind je er mooi aan? Alles. Het zijn twee dingen. Hè? Dus het eerste is een jaar tijdens je studie dat je echt in een totaal andere context zit. Is echt heel, heel verrijkend. En toen denk ik nog meer dan nu was Italië een land waar ook heel weinig Engels gesproken werd. En ik sprak niet zo goed Italiaans, dus dat moet je daar leren. Dus je gaat van een context waarin je alles begrijpt naar een context waar je in taligheid moet leren. En ik ben een tamelijk talig persoon, dus dat was echt wel anders. En dat dat werkt. En dat je door zo'n taal te leren en mensen te leren kennen ook echt een hele andere cultuur, een hele ander ritme in je leven krijgt. Dat is natuurlijk al heel mooi. Nou moet ik wel zeggen dat de mensen met wie ik daar optrok waren grotendeels andere buitenlandse studenten. Maar we praten wel met z'n allen Italiaans. Dus dat bleef wel. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is die stad Rome, waar je millennia aan geschiedenis hebt en aan musea. En ongelooflijk lekker eten en lekkere ijsjes en lekker koffie. En overal concerten in kerken waar je naartoe kan gaan. Mooi weer en simpelweg door die stad struinen en de eerste weken die stad verkennen en leren kennen. Ja, dat is ongelooflijk. Ik denk dat nu mensen gaan meteen kijken van wanneer kan ik er naartoe? Ja, ik heb nu ook zin om te gaan weer. Het is geweldig. Ik ga nog steeds regelmatig naar Rome. Ja. Het is nu veel voller dan het toen was. Dat was ook, is 1995, is echt best wel een tijd geleden, was pre-budget flights. Dus niet heel Rome zat vol met dagjes mensen. Dus je kon daar echt nog doorstruinen en mensen niet tegenkomen. En wat is je hidden gem? Wat is je ultieme Rome-tip? De hidden gems ga ik natuurlijk niet zeggen. Want op het moment dat je die zegt, zijn er geen hidden gems meer. Maar de beroemd en terecht zijn de ijsjes van Giolitti zijn wel echt heel erg lekker. Waar zit dat? Het zit bij de zuil van Marcus Aurelius om de hoek. Welke smaak? Ja, ik vind rijst heel erg lekker. Rijst en yoghurt, maar ook bloedsinaasappel is ook lekker. Ze hebben ook heel lekker champagne-ijs. Dus eigenlijk alles. seems so thin and frail. Slinky secrets, hotter than the sun. No peachy prayers, no trendy recipe. I'm with you, so I can't go on. All my violence, raining tears upon the sheets. I'm bewildered, for it's strange as when you meet. Flat screen TV, preening ourselves in the snow. Forget my name, but I'm over you. Blended sunrise, and it's a dying world. Humming Rango, we scavenge up our clothes. All my violence, raging tears upon the sheets. David Bowie and Strangers When We Meet. Je luistert naar Misha. En mijn gast is Olivier Hekster. Dit was jouw wankelplaat. Maar dan wel in de positieve zin, hè? Van wankelen. Van dat je nieuwe, mooie dingen meemaakt. Dat je voor het eerst in Rome bent. Helemaal gewoon een jaar in een buitenland. Een hele andere omgeving. Het nummer gaat natuurlijk voor een groot deel ook over hoe je verandert. En hoe je terugkijkt naar wie je bent. En dat, ja, dat nummer kwam ook in dat jaar uit. Prachtig album, dus ja. En ja, wankelen, dit is ook wel een plek waar mijn gasten het vaak hebben over ongeluk, geluk, tegenslag, de maakbaarheid van het leven. Kun je daar iets over vertellen, over hoe gingen Romeinen om met tegenslag, met het accepteren van als dingen anders liepen? Dat is een hele moeilijke vraag. Omdat wat ik heel vaak zeg, als je het hebt over wat wij van Romeinen weten, komt dat voor een groot deel uit teksten die maar door een heel klein groepje mensen geschreven zijn. Die literaire teksten die vooral door mannen die vooral genoeg tijd hadden om bezig te zijn met schrijven tot ons zijn gekomen. Want het overgrote deel van de mensen in het Romeinse Rijk was bezig met niet doodgaan. Als in voedsel verbouwen, werken, genoeg krijgen zodat je geld of voedsel had zodat je kon blijven leven. Dus hoe die omgingen met tegenslag kunnen we heel weinig over zeggen, behalve als je dat dan antropologisch gaat vergelijken. Van die teksten waar ik het over had, is er heel veel filosofie overgebleven. En daar heb je de stoïci die het hebben over het feit dat je vooral rust moet hebben en het welzijn en het welbevinden bij jezelf moet zoeken. Nou ja, een van de mensen die dat schrijft is Seneca, die ongelooflijk rijk is en bezig is een keizer op te leiden. Dus hoe precies we dat moeten opnemen, weet ik niet. Romeinen waren denk ik ook in omgaan met tegenslag niet heel anders dan wij. Ja, de context was anders, het type tegenslag was anders. En voor heel veel mensen, en dat vind ik belangrijk te benadrukken, voor heel veel mensen was er heel veel meer permanente tegenslag en was het gevolg van tegenslag veel groter dan wij ons nu kunnen voorstellen. In ieder geval in Nederland. Want gaan die teksten die er dan wel zijn, gaan die ook wel regelmatig over geluk? En de zoektocht naar geluk? Ja, zeker iemand als Seneca, maar ook Cicero of later Augustinus gaat dan over zingeving of over geluk of over... je hebt iemand als Epicurus. Nou goed, een hele hoop filosofen. Filosofen zijn voor een heel groot deel bezig na te denken over hoe je je leven moet leiden. En daar is geluk belangrijk in, ook bij de Romeinen. Ja. Geluk, zingeving, hoe goed je kan doen voor de staat, voor de goden, al dat soort dingen spelen mee. Ja, want Augustinus heeft toch die hele mooie zin van geluk is streven naar wat je al hebt? Ja, mijn favoriete Augustinus is natuurlijk maak me rustig en kuis, maar nog even niet. Dus dat gaat ook wel over geluk en ja. De balans tussen wat je nu hebt en wat je in de toekomst gaat krijgen. En dat stoïcijns, herken je dat? Heb je dat zelf ook? Nee, geloof het niet. Ik reageer tamelijk primair op heel veel dingen. Dus dat proberen in afstand zonder je te bekommeren om wat er in de wereld gebeurt, je eigen leven te leiden, is niet iets waar ik heel goed in ben. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag: hoe zou de geschiedenis eruit hebben gezien als Julius Caesar nooit was vermoord? Ja, okay. Hoe sta je tegenover ChatGPT en tegenover AI? Een van de grote problemen van ChatGPT is dat het echt heel, heel, heel veel energie en water kost. Dus dat vind ik toch ook wel een probleem. Dus nog even los van wat het precies betekent in de samenleving. Ja. Het feit dat we daar zo mee omgaan zonder ons te realiseren wat het allemaal aan energie en natuur kost, vind ik echt heel problematisch. Dat is iets wat weinig neergezet wordt. Op een gegeven moment wordt ook gevraagd door een luisteraar van hoe zouden de Romeinen gedacht hebben over AI? Ja, nou, dat is weer een andere. Dus dan zit je weer bij die technische dingen. Romeinen hadden nagedacht over dingen met artificial intelligence en pratende automaton. Dus dat is... ook daar hadden de Romeinen over nagedacht. Dat automaton? Is wel, een soort robotten. Ja? Automatische figuren met hersenen die konden bewegen of konden nadenken. Mythologie staat er vol van. Ze maakten ze niet echt. Maar ja, nadenken over iets wat zelfstandig functioneert en denkt zonder dat het een mens is. Het is niet zo gek dat mensen daar al heel lang over nadenken. We komen nu dichterbij de mogelijkheid om dat echt vorm te geven. En dat is interessant en ik vind het vrij beangstigend. Maar wat ik zeg, ik vind het milieu- en energieaspect echt best problematisch. Wat ik ook echt lastig vind, is dat wij ChatGPT als waar gaan accepteren. Terwijl het natuurlijk gaat om correlatie en niet om causatie. En een van de dingen, daar praat weer de historicus. Ik denk dat wij in onze opleiding in geschiedenis steeds sterker nu ook bezig zijn studenten op te leiden na te denken over wat ChatGPT doet. Zodat we ons realiseren dat dat niets anders is dan het bij elkaar brengen van dingen die overal al aanwezig zijn. En dan een hele hoop vooroordelen die in ons systeem zitten door die AI juist steeds sterker naar voren worden gebracht. Dus ik vind het een... Je vindt het voor de geschiedschrijving vind je het ook een bedreiging? Nee, nou, voor de geschiedschrijving vind ik niet zo heel veel een bedreiging. Ik vind dat een opleiding geschiedenis leidt mensen op vooral om kritisch na te denken over hun bronnen, kritisch na te denken over hoe narratieven vorm krijgen. En dat betekent dat je deze dagen moet nadenken over welke rol ChatGPT daarin heeft. Dus ik vind ChatGPT voor geschiedschrijving, dat is tot daar aan toe. ChatGPT voor manieren waarover wij nu denken over de maatschappij, veel problematischer. Ik heb toevallig net 1984 herlezen, omdat dat prachtige Julia, de hervertelling van 1984 vanuit het perspectief van Julia, heb ik gelezen. Toen heb ik eerst 1984 herlezen. Mm-hmm. En op een bepaalde manier is het schokkend dat in 1948 Orwell nog zo naïef was dat hij dacht dat de enige manier waarop wij de geschiedenis coherent konden maken is dat mensen echt actief geschiedenis moesten vervalsen, omdat anders mensen zouden zien dat het niet echt zo gebeurd was. Inmiddels is het volkomen irrelevant wat er echt gebeurd is. Mensen roepen wat ze zelf denken en vinden. En dat heeft net zoveel waarde als bronnen waar we veel zorgvuldiger naar gekeken hebben. En dat vind ik best complex. Nou ja, en nu dan nog de beantwoording van de vraag. Dat is een hele interessante. Wat zou er gebeurd zijn als Caesar niet zou zijn vermoord? Ik denk eerlijk gezegd niet zo heel veel anders. Dus dan kom je op de toevalsfactor in de geschiedschrijving. Die is een hele. De what-if-history vind ik een hele interessante en mooie vorm van denken over de geschiedenis. Het zijn van die gedachte-experimenten. Ja, je kan het antwoord niet geven, maar. En waarom vind je dat mooi dan? Want je kan het ook zien als verspilde moeite. Nou ja, het dwingt je om na te denken over de oorzaken die je denkt dat bepalend waren. Dus als je dan zo'n vraag van Caesar hebt, als Caesar niet vermoord zou zijn, nou ja, dan zou hij het dus overleefd hebben. Nou, dan was hij op campagne gegaan naar de parten. Dat had hij gewonnen of verloren. Als hij het verloren zou hebben, zou hij waarschijnlijk een burgeroorlog hebben gekregen om de macht. Die hebben we ook na zijn moord gekregen. Als hij het gewonnen had, was hij nog niet doodgegaan en had hij waarschijnlijk een soort superieure positie gekregen die niet zo heel anders was dan die zijn uiteindelijke adoptief zoon Augustus gehad heeft. Misschien anders vormgegeven, maar ik denk dat dus de context waar dat Romeinse Rijk zich in bevond en de problemen die ze hadden en de polarisatie waar we het eerder over hadden, die niet tot bereidheid tot verandering leidde, voor een situatie zorgde waar alleen heerschappij best voor de hand lag als oplossing. Dat zie je vaak. Dus ik denk niet zo heel anders. En dat vind ik interessant, dat je daarmee maak je die mannen ook wat minder belangrijk. En dan ga je meer nadenken van welke grote sociaal-economische en culturele factoren waren er nou die overgang naar van republiek naar keizertijd bepaald hebben, die zo'n burgeroorlog geïnitieerd hebben. En dat vind ik heel interessant. Want in de podcast leggen jullie ook een link tussen Trump en Caesar. Nou ja, Caesar was de populist per excellence. Dat is echt, als je kijkt wat die man gedaan heeft, die was ongelooflijk goed in staat om mensenmassa's te manipuleren met allerlei verschillende media. Hij was wel een hele goede retor en ook in zijn de manier waarop hij dingen verwoordde wat coherenter dan Trump was. Veel coherenter dan Trump was. Hij schrijft echt hele mooie teksten. Maar het idee dat je hele verschillende groepen die niet noodzakelijkerwijze iets eraan hebben dat jij de baas wordt achter je weet te krijgen, ja, daar was hij heel goed toe in staat. Ik leerde Olivier vorig jaar zomer kennen. We hadden met spoed een podcast nodig voor de Universiteit van Nederland podcast. Dus het is heel makkelijk om met hem afspraken te maken. En worden snel concreet. Ik heb me redelijk slecht voorbereid op deze spoedklus. Maar Olivier had wel zijn huiswerk gedaan. En die podcast stond er dus zo met zijn hulp op. En eigenlijk iedereen was super enthousiast op de redactie. Ook de luisteraars. Een van onze best beluisterde afleveringen. En Olivier die zal vast zeggen van dat kwam door het onderwerp. Vraag hem zomaar wat het onderwerp was. Maar het komt ook gewoon omdat hij gewoon goed vertelde. En dat was ook een moment dat ik dacht, toen ik hem had gesproken, moeten we met deze man, met Olivier, niet gewoon een hele podcastshow gaan maken? En dat is dus Rare Jongens geworden. Olivier is enthousiast, maar ook tegelijkertijd dus echt super praktisch. Hoeveel tijd ben ik ermee kwijt? Maar ik geloof nu toch ook wel dat hij er erg verslingerd aan is geraakt aan zijn audio-stekkie. Hij is erg intrinsiek gemotiveerd en heeft de wereld echt wat te vertellen. En het is heel fijn dat hij mij mijn fouten vergeeft. Hè? Of het nu gaat om het vergeten van een recordknopje om dat in te drukken. Of om mijn totale gebrek aan kennis over de Romeinen. Al wordt dat gebrek wel steeds kleiner na 10 afleveringen met Olivier te hebben opgenomen. Het is een hele fijne vent. Ja, hij kwam al eerder te sprake, hè? Marijn Dogge, ja, ja, van de Universiteit van Nederland, met wie je samen de podcast maakt. Hoe verklaar je dat er zoveel mensen luisteren naar die podcast? Dat zoveel mensen toch willen horen over die Romeinen? Nou ja, blijkbaar denken mannen dus heel vaak aan de Romeinen. Nou ja, het grappige is, Marijn geeft, wat ik eerder al zei, hij is echt heel goed in het maken van podcast. En ik denk dat dat helpt. Dus ik denk dat Universiteit van Nederland heeft een kanaal, het is aangekondigd. Al dat soort dingen helpen ook mee. Als ik in mijn eentje ergens een hoekje een podcast zou gaan maken over de Romeinen, zou er, weet ik wat, de drie kippen naar luisteren. En daar houdt het mee op. Het feit dat je vanuit dat kanaal van Universiteit van Nederland een hele groep bereikt die wetenschap interessant vindt, die geschiedenis interessant vindt, dat je die mensen weet bereiken, dat helpt mee. Als je kijkt naar de mensen die naar de podcast luistert, is dat 70% man. Dus blijkbaar zit er toch iets van mannen die Romeinen interessant vinden. Hoe verklaar je dat? Ik heb geen idee. Nou ja, we hebben dit gesprek best vaak gehad. Ja. Wat ik me kan voorstellen is dat mensen denken bij de Romeinen heel snel aan grote rijken, oorlog, belangrijke namen. En dat zijn toch dingen die, als ik naar mijn eerstejaars studenten kijk, de jongens interessanter vinden dan de meisjes. Dus dat een rol speelt. Dat Romeinse Rijk is natuurlijk in de loop der eeuwen zo vaak ook in allerlei beelden neergezet. Het is heel herkenbaar. Mensen hebben het idee dat ze meteen weten wat het is. En misschien is het fijne ook dat het, omdat de bronnen die we hebben relatief beperkt zijn, dat je bepaalde verhalen en bepaalde figuren wat vaker terug hoort komen. Oh ja. Dus dat het van die hoofdpersonages die het overzichtelijker maken. Dat het herkenbaar is. Het is net wat dat betreft net een soap die je kijkt. Daar heb je op een gegeven moment de persoon door en je kan elk moment weer terugkijken. Ik kan me voorstellen dat dat bij dat Romeinse Rijk ook speelt. Je krijgt altijd wel weer een keertje Caesar of Augustus of Constantijn of een oorlog of een Colosseum of de stad Rome. Hollywoodfilms daarover. Ze praten allemaal Engels. Dus dat is, welke is jouw favoriet? Oeh, dat weet ik niet. Ik vind Gladiator wel heel interessant. Ook omdat ik heb geschiedenis gestudeerd. Toen ben ik op een gegeven moment een proefschrift gaan schrijven. Dat is hoe dat werkt als je in de wetenschap wil blijven. En mijn proefschrift ging over de keizer Commodus. Dat had ermee te maken dat ik naar Rome ging. Daarvoor geïnteresseerd was in Grieken en theater. En dan heb je de god Heracles die veel met theater had. En toen kwam ik in Rome en toen kwam ik standbeeld van Commodus bezig als Hercules. Dus daar raakte ik geïnteresseerd in. Dus toen ben ik uiteindelijk mijn proefschrift gaan schrijven over Commodus. En dat was voor de film. En dus daarvoor moest ik aan iedereen uitleggen die vroeg wat ik deed. Nou ja, dan heb je Marcus Aurelius. Dat is een keizer waar sommige mensen nog wel van hoorden. Nou, zijn zoon en die was een beetje raar. En daar schrijf ik. En daarna kon ik zeggen, nou, film gezien? Die ene. Ja, dat. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Ik denk dat het proefschrift veel vaker gelezen is dankzij de film. Dus ik denk Gladiator, mijn favoriete Romeinse film, omdat het voor mij zo'n fijne geweest is. Wat leent het nog meer voor een film? Welk personage uit het Romeinse Rijk, dat je denkt, waarom is daar nog steeds geen film over gemaakt? Oh, oké. Nee, dus waarom is daar nog steeds, want er zijn natuurlijk genoeg films over Caligula en Nero en Constantijn. Maar eentje die nog steeds op de plank ligt, dat je denkt, ja, daar zouden ze echt een Hollywoodfilm voor moeten maken. Livia is er inmiddels, hè, geloof ik. Domina, volgens mij is die er. Livia, de vrouw van Augustus, is wel een hele leuke, maar daar is dus ook net een film over. Het probleem is, er zijn heel veel gave figuren, maar het moment dat je dus genoeg bronnen ervoor wil hebben om er echt een film van te kunnen maken, is het aantal figuren veel beperkter. En die zijn er grotendeels wel al gemaakt. Misschien wat Byzantijnse keizers. Als je helemaal in die late periode gaat zitten, dat is ook wel een hele leuke periode. En daar kan je, denk ik, mooie films van maken. De zonen van Constantijn. Ook een hele hoop moord en eunuchen en gemarginaties aan het hof. Maar dan kom je toch weer bij die grote mensen en de grote hofintriges. Ja. Want over normale mensen in Rome films maken is veel lastig, want daar weten we zo weinig van. Maar het zou wel heel interessant zijn. Gewoon een film vanuit het een normaal iemand van de onderklasse. Misschien is dat de serie Rome. Die HBO-serie doet dat tot op zekere hoogte ook. Dus, veel kijktips. Ja, geen idee, maar ik ben geen filmmaker, dus dat moet een filmmaker maar bedenken. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik wil Het leven, een handleiding in het Engels van Georges Perec achterlaten. Dus een boek. En waarom dat boek? Omdat de reden dat ik het boek in het Engels heb, is dat ik het gekocht heb toen ik nog in Engeland woonde. En dat is meer dan 20 jaar geleden. En het is schijnbaar een briljant boek. Het is een hartstikke belangrijk boek. Maar het is mij in 20 jaar nog niet gelukt er doorheen te komen. En ik denk dat in het kader van loslaten ik gewoon moet accepteren dat hoe belangrijk en mooi dit boek ook is, ik het niet meer ga lezen. Dus misschien gaat iemand anders het wel lezen. Dat is dan vast een hele, hele waardevolle ervaring. En dan hoop ik dat diegene me achteraf vertelt dat het echt heel waardevol en belangrijk is en dat ik het echt alsnog moet gaan lezen. Dan ga ik het misschien nog een keer proberen. Wat zou er bij jou op de eerste pagina staan als je een handboek zou schrijven voor het leven? Och jee, geen idee, ga zelf leven en niet een boek doe lezen. Doe het lekker zelf. Ja, doe het zelf. Doe het zelf en doe het vooral. jij mag ook iets kiezen. Ik heb de keuze uit. Ja, een beetje rare voorwerpen zijn het. Okay, nou. Een badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg. Ja. En dit is de LP van Michael McDonald. Oeh. Van Pieter van der Wielen. Oh ja, nee, dan de Michael McDonald LP. Ja? Jawel, dat herinner ik me gewoon. Met I Keep Forgetting If That's What It Takes. Ja, dat is de titel. If That's What It Takes. Nee. Alsjeblieft. Nou ja, vooral een badkamerkastje in de trein meenemen wordt best lastig. En we hebben al een badkamer. Okay. Michael McDonald, dat doet me echt weer aan mijn jeugd denken. Net zo. Oh, leuk. Ja, leuk. En we eindigen met De Liefde. En twee opties had je, Nick Cave of Kate Bush. Heb je een voorkeur? Ik heb wel een voorkeur. Maar... Nou, welke voorkeur heb jij? Ja, Kate Bush. Nou, dan gaan we Kate Bush doen. Wuthering Heights. En ja. waarom die muziek? Omdat, als ik nadenk over liefde, heb ik niet heel veel zin om de radio uitgebreid over mijn liefdesleven of mijn familieleven te gaan praten. Ga ik ook niet doen. Maar liefde voor literatuur en liefde voor film is wel iets waar ik heel sterk mee bezig ben. En het is gewoon een heel mooi nummer wat op allerlei manieren zowel gaat over de liefde als de liefde voor literatuur, als de onmogelijkheid, als de omgeving. Dus, en het is gewoon ook een heel mooi nummer. Dankjewel, Olivier Hekster. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MichaBlok. NPO Radio 1.